bagaikan bersentuhan, walaupun angin bagaikan berkejaran. Namun di malam itu tiada yang seindah suratmu. Walaupun bintang sejuta berjatuhan, walaupun angin tunduk dalam pakuan, namun tetap hatiku terpaut kepadamu, oh kasih. Dalam suratmu kau katakan cintamu untukku. Berulang kali ku baca tulisan itu. Oh betapa ku harapkan malam ini berjumpa. Sentuhan, walaupun angin bagaikan berkejaran, namun di malam itu tiada yang seindah suratmu. Walaupun bintang sejuta berjatuhan, walaupun angin tunduk dalam pakuan, namun tetap hatiku terpaut kepadamu, oh kasih. Dalam suratmu kau katakan cintamu untukku. Berulang kali ku baca tulisan itu. Oh betapa ku harapkan malam.